fazla olur. Öyleyse eni bu kadar olunca boyu ne kadar olur diyor. Ya bu cenneti size hazırladım. Yarışın Allah buyuruyor. Ama kime hazırlandı meselesine gelince işte uiddet lil muttakîn. Haramlardan sakınanlara hazırlandı. Ehl-i sünnet itikadımıza göre cennet ve cehennem şu anda mevcut mudur yoksa kıyamette mi yaratılacaktır? Şu anda mevcuttur. Delili nedir? Bu ayettir. Kur'an'da iki tane var böyle. Bir de uiddet lil kafirin var. Onu da hocam kendi yatsının birinci zekatına okudu. Cennet kim için hazırlandı diyor? Müttakiler için. Hazırlanacak demiyor. İfade mazi sıkasıyla. Hazırlandı. Cehennem kim için hazırlandı? Kafirler için. Ama Müslümanlar da burnunu oraya sokuyor ayrı dava. Mevla buyuruyor. Vettekun nârelletî uiddet lil kafirin. Ey inananlar! Kafirlere hazırladığım ateşten kendinizi kurtarın. Cehennemi sizin için yaratmadım ama sizi de sokabilirim oraya. Sakının ondan diyor. Şimdi cennet kimlere hazırlandı? Bir hadis-i şerifte yine innel cinan yestekne ila arbaati neferin. Cennetler dört kısım insana aşıktır. Hasret çeker beklerler. Şimdi cennet ne haldedir? İzâ dehale şehr Ramazan, Ramazan ayı girdiği zaman füttihat ebbâbul cennet, cennetin sekiz kapısı açıldı. Cennetin kokuları burnumuza saçıldı elhamdülillah. Ramazan'ın kokusu hiçbir zamanda bulamazsın. Cennet süslendi, kuşandı, hûr-i gılman vildan zinetlendi. Var mı Allah'tan bizi isteyen diye sesleniyorlar şimdi. Cennetin köşklerinin kulelerinden. Cennet dört kısım insana aşık. Ne demek? Cennetler diyorlar ki ya Rabbi bu kulların ne zaman ölecek de bize gelecekler. Hasret onlara. Kimmiş onlar? Saimi Ramazan. Birinci maddesi Ramazan orucu tutanlar. Girdik mi ona? Girdik elhamdülillah da demin dediğim gibi haramlardan sakınarak orucu tamamlasak kalkanı deldirmesek. Es-sıyamu cünnetün, oruç bir kalkandır, azaba karşı siperdir. Malem yahrik ha, sahibi o kalkanı deldirmedikçe. Delik kalkandan harbe gidilir mi? Niye o deliğinden düşman süngü sokar? Oruç kalkandır cehenneme sokmaz ama deldirmedikçe. Neyle delinir ya Resulallah? Bi kezibin ev bi gıybe. Oruçken bir yalan söylese, o gün tuttuğu oruç kalkan delindi. Oruçken bir gıybet etse, bir Müslümanın aleyhine konuşsa, hiç yaptığımız iş midir? Allah aşkına bana deyin ki bir günümüz gıybetsiz geçti, bir gün. Olmuş olabilir, nasıl? O gün hep uyuduysanız akşama kadar konuşmak imkanı yoksa ya da kimse yoksa. Ama oruçluyken gıybet ediyorsun. Ben diyorum ki bari iftara kadar sabret, iftardan sonra edersin diyorum. Sanki iftardan sonra helal mi oluyor demek istiyorum, tövbe yarabbim. Gıybet ettin, sevapların nereye gidiyor? Gıybet ettiğin adama gidiyor. Sen adamı niye kötülüyorsun? Sevmediğin için. Sevmediğin adama sevabı ne veriyorsun? Amana. Akşama kadar oruç tutuyor, aç kalıyor, susuz kalıyor. Bir gıybet ediyor, sevabı herife gönderiyor. Kendi eli cebi boş kalıyor. Bizim Efendi Hazretleri buyurur ki, bazı insanların huyudur, gıybet etmeden duramaz. Adam diyor ki, benim huyumdur diyor yani. Birini tenkit etmem lazım, dayanamıyorum. Biz konuşacağım diyor yani birine. O zaman diyor, ananın babanı gıybet et diyor. Sevaplar yabancıya gitmesin. Yalan konuşma, gıybet etme. Namahreme şehvetle bakma, çalgı Türkiye kulak asma. Hamsun yufettirne sahin, beş şey oruçluyu iftar ettirir. Fıkha göre değil bu. Çünkü fıkha göre oruçlunun orucunu kaç şey bozar? Üç şey, yemek içmek, cinsi münasebet. Fıkhta böyle. Ama takvada beş şey iftar ettirir diyor. Bu iftar ettirir deyince orucun bozuldu demek ki mesela elkezi bu, yalan. Sen şimdi öğlen saatinde bir yalan konuştun, ondan sonra nasıl olsa yalan konuştum, oruç bozuldu diye yeme, 61 güne girersin bu sefer. Oruç bozulmadı, sevabı gitti. Vel gıybeti arkadan konuşmak, vel nemimeti söz taşımak, vel yeminül kâzibetü yalan yere yemin yapmak. Gidiyor. Kırıla gidiyor adam şimdi. Bir limon satacak, vallahi beşe kurtarmaz diyor. Ondan sonra dörde veriyor. Lan sahtekar, bu niye yemin ettin bir hıyar için burada? Yani ufak işe gitmez he? Yani trilyonluk dava olsa yalan yemin caiz midir? Kulmeta'ud dünya kalil. Bütün dünyanın tümü azdır Allah buyuruyor. Allah'ın adı ona kullanılır mı yalan yer? Ben nazaru bi şehvetin namahreme kötü gözle bakarsan burada da orucun kalkanını deldirirsin. Cennet kime hazırlanmış? Üddetlil muttakil. Cennet dört kısım insana aşıktır. Birinci kesim Ramazan orucu tutanlar, dediğim şekilde takva üzere tamamlayanlar. Ve talil Kur'an. İkincisi Kur'an okuyanlar. Gazete okuyan deseydi hepiniz girmiştiniz onda. Kur'an okuyan deyince çoğunuz çıktınız. Ve hafizul lisan, dillerini koruyanlar, yalan gıybet dedikodu iftiradan. Mut'imil ciran, komşularını, fakirleri doyuranlar. Yiyenler dese başta ben girmiştim. Her gittiğimiz yerde bize ikram var. Yedirenler diyor. Bunlara cennet hazırlandı, bekliyor. Demin onu dedim. Her iftarda 1 milyon kişi cehennemden azat mı var? Hem cehennemi hak edenlerden. Siz diyorsunuz ki biz zaten onlardan değiliz elhamdülillah. Cenneti hak edenlerdeniz. Bize buna bir ne lüzum var bunu anlatma? Yok. Onun için mağfiretimizi bu mübarek ayda iftar saatlerinde, seherlerde, sahurlerde arayacağız inşallahurrahman. Bunda af olmazsak ne zaman af olacağız? Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. 3 basamaklı minberi var idi. Bir kere minberini hazır ettirdi. Cuma saatinin dışında da böyle bir vaaz yapacağı zaman, bir konuda hutbe okuyacağı zaman ne yapardı? Ehdurul minbere. Minberi getirin. Seyyar. 3 basamak. Çıkarlardı. 1. basamağa adımını basınca amin buyur. 2. basamağa adımını attı. Yine amin. 3. basamakta yine amin. Bu hadis-i şerifin kaynağı Hakim Müstedrek'te alıyor. Oradan biz naklettik. Bunun üzerine sahabe-i kiram soruyor. Ya Resulallah, hiç işitmediğimiz bir şey duyduk senden. Nedir o? Bu zamana kadar duanı da işitirdik, aminini de. Şimdi hiç duanı duymadık, sırf amin duyduk. Bunun hikmeti neydi? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Adımımı 1. basamağa koydum, Cibril karşıma çıktı. Siz görmediniz, bana görünüyor. Tabii Resulullah ile aramızdaki fark budur. Ne dedi? Be'ude men edrake Ramazane felem yuğfer lehu. Senin ümmetinden her kim Ramazan ayına kavuşur da o Ramazan'dan af olmadan, günahlarını affettiremeden günahkar olarak çıkarsa Allah'ın rahmetinden, cennetinden uzak olsun. Cibril emin beddua etti, Muhammedül emin amin dedi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu dua boşa gider mi? Ne anladınız bu duadan? Yani Ramazan ayında Allah'ın mağfireti o kadar coşuyor, taşıyor ki, bak şimdi mesela ilk gecesi, dün gece, bu gece sevinçliyiz. Teravihlerimiz başladı. Men feriha bi duhuli Ramazan harramallahu cesedi alen niran. Ramazan girdi diye sevinse bir adam, onun canını cehenneme haram ediyor Allah. Niye? İman alametidir. Ramazan'dan kim sevinir? Müslümanlar. Bu bollukta af olmayan ne olur? Demek ki ne oruç tutmuş, ne iftar sofrasında istiğfar etmiş, ne seherde af istemiş, ne teravih kılmış, ne Kadir gecesine rastlamış. Bu nasıl bir adam ki Ramazan'dan af olmadan çıkmış? 2. basamağa bastım. Cibril buyurdu ki ve'ude men edrake validâhu indehul kibere felem yudhilâhul cennete. Anasının babasının ikisi veya birisi bir Müslümanın yanında yaşlanırsa o da onlardan bir hayır dua alamaz da cennete giremezse kahrolsun. Ben de amin dedim. Neden? Ana baba çok şefkatlidir. Çocuklarına karşı ağzı dualıdır. O çocuk ana babasına hiç mi iyilik yapmadı ki bir Allah razı olsun almadı? 3. Be'ude men zükirte indehu felem yusalli aleyk. Senin ismi pakin kimin yanında anılır da sana salavat-ı şerife okumazsa o da kahrolsun dedi. Ben de amin dedim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Onun ismi şerifi geçtiği gibi hemen salavat-ı şerife getirelim ki bu bedduadan kurtulalım. Şimdi mübarek aya dahil olduk elhamdülillah. Ferahlanıyoruz, sevinçliyiz inşallah. Bu hadis-i şeriflerle de amel ederek, teravihlerle, oruçlarla, ibadetlerle Ramazan hürmetine mağfiret olacağız. Bir hadis-i şerif yine rivayet ederim Buhari'den. Es-salavatul hamsu vel-cum'atu ilel-cum'ati Ramazanu ila Ramazana vel-haccu ilel-haccu vel-umratu ilel-umrati mukeffiratun ma beynehunne ize cünibetil kebair. 5 vakit namaz aralarını. 5 vakit namaz günlük temizliktir. Eraytum levenne nehbibâbe hadikum yehtesilu fî kulle min khamsen mâ tekûle lükkidâlkem dereni şeya. Sordu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ne dersiniz söyleyin bakalım. Sizin birinizin kapısından temiz berrak ırmak aksa, girse onda her gün 5 kere yıkansa, hiç üzerinde kirden eser bırakır mı? Bırakmazsa fedâlke meselü salavatil khamsen hüllâhu biyel hatâya. İşte 5 vakit namaz kılanın hatalarını Allah öylece mahveder. Kul namaza dururken Allah Teala meleklerine emreder. Kulumun günah yüklerini sırtından kaldırın da hafif olarak bana bir huzuruma dursun. Melekler günahlarımızı alır, namazda böyle bir kuş gibi rahatlarız, namaz biter. Melekler derler ki, ya Rabbi, bunun günahlarını aldık sırtından, namaz bitti, yükleyelim mi tekrar? Mevla buyurur ki, yakışır mı bana kulumu hafifleteyim sonra tekrar yükleteyim? Mahvedin o günahları. Beş vakit kılmayan demek, öyle birike birike birike o yüklerle sıratı nasıl geçecek o ağır enkaz altında? Ne buyurdu Allah'ımız Celle Celaluhu? كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ فَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ فَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. صدق الله العظيم. يا محمد صلى الله عليه وسلم, biz sana tarafımızdan Kur'an verdik. Kim o Kur'an'ın emirlerinden, yasaklarından, onun baş emri namazdır, imandan sonra gelir. Kim o Kur'an'dan yüz çevirirse, kıyamet günü ağır bir yük taşıyacak, o yükün altında ebedi kalacak ve o kıyamet günü yükü ona ne kötü bir yük olacak. Allah bizi o yükten muhafaza eylesin. Beş vakit namaz aralarını ne yapar? Günlük temizler. Cuma cuma arasını ne yapar? Haftalık temizler. Ramazan ramazan arasını ne yapar? Yıllık temizler. Hac hac arasını ne yapar? Ömürlük temizler. Ömre ömre arasını. Diyelim ki 50 sene evvel ömreye gitti. 50 sene sonra nasip oldu, yeniden bir ömreye gitsen 50 sene arayı siler. Ama bir şart, İzecdünibetil kebair. Büyük günahlardan sakınılırsa. Büyük günahlar başlıca 7'dir. 70'e kadar yolu var ama bunun başında şirk gelir. Efendim, adam öldürmek, namuslu kadınlara iftira etmek, büyü yapmak, harpten kaçmak, tabi zina, kumar, faiz, bunlar başlıca dahil olanlardır. İçki, 7'den 9'a kadar da Hazreti Ali Efendimiz çıkartmıştır onu. Bu büyük günahlardan sakınırsan, küçük günahları da bunlar temizler, böylece Allah'a temiz çıkarsın. Ne buyurdu Rabbul Alemin? Estaizu billah. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. صدق الله العظيم. Kullarım, sizi yasakladığım günahların büyükleri var, küçükleri var. Büyüklerinden sakınırsanız küçükleriyle ben namazanlarla, cumalarla, namazlarla, teravihlerle siler süpürürüm, sizi cennetime sokarım Allah. Yolu budur. Allah cennete davetiye çıkarmıştır. Geri kalan kendi kalıyor. Kimse yarın Allah'a bahane sunamaz. İşte hakikat parlamıştır. Ayetler, hadisler başımızdan aşağı okunuyor. Şimdi esas mesele nedir? Duymayanlara nasıl duyurulacak? Bu haberleri, bu ayetleri, bu hadisleri hiç dinlemeyen, Müslümanım diyenler var mı, yok? Nasıl bunlara ulaşacaksınız? Eğer siz ne melazım, bana ne, ben dinledim, kendimi tatmin ettim derseniz hep beraber yanacağız. Çünkü emri bil maruf nehy an münker vazifesini terk edenler toptan azaba düşerler. Şimdi mesela bir Noel belası var. Bu Hristiyan merasimi yaklaşmaktadır. Siz burada bundan daha az etkileniyorsunuz. Türkiye'deki Müslümanım diyenler daha çok etkileniyor. Çünkü burada en azından gavur Müslüman bir seçiminiz var, farkınız var. Ama Türkiye'de herkes Müslüman, değil mi? İşte herkes Müslüman olunca ortalık böyle karışıyor. Millet şimdiden Noel kutlamaya hazırlanıyor. İnşallah bu sene Ramazan'a denk gelmesiyle bunların epey bir şeyini kırdı Türkiye'de. Şimdi adam Noel hazırlığı mı yazıyor? Bütün gavur gazeteleri bile başladılar Ramazan şeyi dağıtma, özel programı. Mecbur. Onun için bu eğlenceler epey azaldı inşallah. Ama size burada düşen görev nedir? Bu milleti uyandırmaktır, uyarmaktır. Mübarek Ramazan-ı Şerif gecesinde bir de Hristiyan merasimine katılırsa, katılmak dediğin zaman hoca efendi ne katılması canım? Benim evimde bir televizyonum var zaten. Onu izliyorum. Hangi kanalı izliyorsun? Türk kanallarını canım. Türk kanalında dansöz seyretmek helal mi oluyor? Türk kanalı, gavur kanalı ne farkı var? Haram her kanalda haram değil midir? Yılbaşı özel kutlaması yaparsa hangisi olursa aynı değil midir? E sen şimdi bir gecede bütün gazinolara, barlara, diskoteklere gitmeye vaktin yeter mi? Yetmez. Paran yeter mi? Yetmez. Ama bir televizyon alırsan hepsi evine gelir. Papaz da gelir. Ey gidi Müslümanlar! Diyorum ki kapınızı bir papaz çalsa, Noel Baba çalsa, alır mısınız içeri? Yok ya ulan git geri, evimize uğursuzluk edin. Papazın ne işi var evde, tövbe ya? Ama papaz baş köşede cirit atıyor. Dansöz gelse eve kim alır? Ulan namussuz bu karıyı kim alır? Çoluk çocuk var evde ya. E aldın baş köşede göbek atıyor. Onun için meret yaktı milleti, yaktı meret. Telef etti. Gözü de telef etti, kalbi de telef etti, dini de iman da telef etti. Allah Teala hayırlı sahipler göndererek islahını nasip eylesin. Onun için sakın bu programlara alet olmayın, zalimlerle oturmayın. Çünkü zalimlerin programlarıdır, zalimlerin kutlamalarıdır. Allah muhafaza, şeytan unutturur. Neuzübillah, sen de kenarından köşesinden sana da bir baktırır. Değdi değmedi derken çöpünü çıkarttırır. Ne yapmış adam? Bir elmaya canı çekmiş. Elmayı daldan almaya gözü kesmemiş. Yere düşen bir elmayı eline almış, yiyecekmiş. Birisi de ona ne demiş? Demiş ki yeme onu demiş. Niye demiş? Demin ona bir çocuk çiş etti de ondan demiş. Ulan iştahımı ne kaçırdın, bunu söylemeseydin ya demiş. Ama çevirmiş çevirmiş elmayı, burasına değmedi, kuru demiş. Oradan bir diş almış, suyu da tatlı ağzına gelince değdi değmedi derken elmayı hep yemiş, çöpü çıkarmış. Şimdi siz de televizyonda haberler, reklamlar derken bir de baktın gece yarısı olmuş, Hacı Efendi dansözü de seyretmiş. Bak Hacı Efendi yazdı buraya ki okullarda çocuklarımız daha çok etkileniyor Noel Baba tehlikesinden. Ben böyle bilmiyordum ama demek sizin de çocuklarınıza büyük bir tehlike arz ediyor bu Hristiyan merası. Şimdi bir itikat risalesi hazırladım. İnşallah bir daha gelirsen buraya, nasip olursa ya buraya getiririz ya da Frankfurt'a Kadir Gecesi yetişir, baskısı bitti. Ehl-i sünnet inancını madde madde madde konu konu yazdım. O maddeleri bilmeden adam ehl-i sünnet Müslüman olamaz. E siz biliyor musunuz onları desem? Çoğunuz hepsini bilmiyorsunuz. Mesela orada bir maddesinde diyor ki Hristiyanlara ait dini bayram ve merasimlere tazim ve hürmet saygı niyetiyle katılan kafir olur. Ama orada bir fark var tabii. Tazim diyor yani tabii. Şimdi bu milletin çoğu artık adet, gelenek, görenek gibi yani Müslümanlara kafir demiyoruz imanı olana, ama son nefeste imanı nedir? Tehlikededir. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatta naklettim, Frankfurt'ta da anlattım, burada da anlatayım, siz de çoluk çocuğunuzu anlatırsınız. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor, bir komşum vefat edecek oldu, beni davet ettiler. Gittim, baktım ki gidişatı iyi değil, kararmış, morarmış, damarları şişmiş. Adamın son nefesinde tipine baksan anlaşılır ne halde gittiği. Aman ya Rabbi dedim, bu benim komşumdur, ne iyilik edebilirim acaba? Son nefeste ne haldedir? Kalbine bir teveccüh ettim. Teveccüh ne demek? Yönelmek, yani manevi bir yöneliştir. Allah dostları ne yaparlar? Adamın kalbine girip içindekini görebilirler. Kim gösterirse? Allah gösterirse. Doktor nasıl ultrasona koyuyor, içinde ne var görüyor ya. Evliyaullah da kalbe teveccüh ederse ittequ firazetel mümin فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ. Kamil müminin bakışından, anlayışından sakının. Çünkü o baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar. Düşünün ki burada karanlıkta bir şey göz gözü görmüyor. Ama bir projektör çaktığında gizli bir şey kalmadığı gibi. Allah'ın nurunun karşısında bir gizli kalır mı? Kalmaz. İmam-ı Rabbani Hazretleri de bir baktım kalbine gidiyor. O komşumun kalbindeki iman nuru mum gibi pır pır pır ediyor. Söndü, sönecek hale gelmiş. Eyvah! Ya imansız ölürse ebedi cehenneme gitti. Ne olacak? Allah'ıma yalvardım, dua ettim. Onun kalbine biraz nur aksettirmeye gayret ettim. Ne ettim ettim? Üç kere tecrübe ettim. Zerre kadar bir karanlık açamadım diyor. İmam Rabbani kimdir? 70 bin evliyanın serdarıdır. O zaman dedim ki ya Rab, acaba bende mi bir kusur var ki teveccühlerim, dualarım da para etmedi? Kalbime ilham edildi ki ey imam, sen bu dua ve teveccühlerini dağlara yapsaydın, senin duan bereketine dağları yerinden kaldırırdı. Rubbe eş'ate eğbera medfû'in bil ebvâbile eqseme alallâhile eberrahu. Nice diyor hadis-i şerifte, saçı sakalı birbirine karışmış, meczup suretinde, hatta kapıdan kovduğunuz adamlar var ki ne dese Allah'a, yemin etse Allah'ın adına, Allah onu yalancı çıkartmaz. Dağı kaldır dese Allah kaldırır. Öyle kulları var Allah'ın. Ey imam, senin teveccühlerinde bir noksanlık yok ama bu adamın kalbindeki karanlık herhangi bir günah karanlığı değildir. Kolay kalkmaz. Ya nedir? Şirk pisliği bulaşmıştır. Nereden? Gavurların günlerine katılmakta. Hinduların Hindistan'da Nevruz bayramları varmış o zaman. Şimdi her tarafta Nevruz yapıyorlar. Bizimkiler de çıkarttı bir şey. Bu tabi Mecusi bayramıdır aslında. Nevruz bayramında boyalı renkli bir pilav pişirilmişler. Şimdi bunlar hindi pişirdikleri gibi. Efendim, bu İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin komşusu da o gün geldiği zaman gavurlar gibi öyle o renkli pilav pişirilmiş. Son nefeste böyle iman tehlikesi atlattı. Sonunda vefat etti. Ben de çok üzüldüm. Cenazesine gidilir mi gidilmez mi merak ettim. İstihare yaptım. İstiharede buyuruldu ki imanını zor kurtardı, cenazesine katılabilirsin. Yine de Allah acıdı, imanını bağışladı. Peki ne lüzumu var gavurun gününü kutlayacağım diye sen imanını rizikoya atacaksın? Bu iman senin baş sermayendir. Bunu kaybettin, ömrün boyu kıldığın teravihler boşa gitti. Oruçlar boşa gitti. 40 kere hac yapsan boşa gitti. Son nefeste Allah'a kafir gidersen hiçbir sevabın gelmeyecek seninle. Allah muhafaza etsin. Buna da temas ettim ki inşallah siz de çoluk çocuğunuz da bu gibi Hristiyan merasimlerinden etkilenmezsiniz inşallah. Şimdi efendim kardeşlerimiz, buradan bir davet ediyorlar bizi tekrar sohbete gelelim diye. Gelir misiniz? Ama sizi ne yapayım? Siz zaten dinlediniz. Duymayanları da getirir misiniz? Ama getirmezseniz hak kalır üzerinizde bak. Hak kalır üzerinizde. Alâ kulli mezûrin hak. Ziyarete geldik sizi. Sizin üzerinizde alacağımız var. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Şahsımıza bir menfaatımız yok ama ne istiyoruz? Namazdan, abdestten mahrum olan insanları getirmenizi, çağırmanızı istiyoruz. Evet efendi kardeşlerim. لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ Ya Ali buyurdu. Senin sayende Allah bir kişiyi hidayete erdirirse, bir kişiyi yola getirirse Celle Celaluhu, sana bütün dünyanın kırmızı develerinden, o zaman Arapların enfes malıydı, şimdiki bütün bu Almanya'nın BMW ve Mercedes'lerinden sana daha hayırlıdır. Ne? Bir kişiye sebep olman. Belki senin davet edip getirdiğin seni de geçecek, beni de geçecek. Ama yarın ahirette senden şikayet edecek. Kendi vaaza gitti, dinledi, bana hiç duyurmadı. Mevla sana sorsa ki, kulum niye bu kişiyi çağırmadın, duyurmadın? Sen de dedin ki, ya Rabbi bu zaten bozuk adamdı. Çağırsam neye yarardı desen, kurtaramazsın ahirette. Ne biliyordun sen onun ne mal olduğunu? Hakikaten insanların içinde neler var? Cevherler var. Paslanmıştırlar, üfleyecek lazım inşallah. Ayetlerle, hadislerle duydukları zaman uyanmalarına vesile olur inşallah. Şimdi hepinizden söz alıyoruz o zaman. Böyle bir gece, cumartesiyi pazara bağlayan böyle bir gecede yatsı namazını müteakiben insanları Allah'ın evine, biz buraya insanları ne diye çağırıyoruz? Şuna gel, buna gel diye değil, Allah'ın evine, beytine, mescidine, Kur'an'ın ayetlerini dinlemek üzere, Habibi'nin hadislerini duymak üzere çağıracağınızı Allah'ın huzurunda mübarek Ramazan gecesinde. Söz veriyor musunuz? Çok kuvvetsiz söz verdiniz ya. Yapmayacaksınız herhalde. Kuvvetli söz veriyor musunuz? Evet. Kapı kapı gezeceğiniz, insanları davet edeceksiniz. Peygamber mesleği yürüteceksiniz. Nuh Aleyhisselam 950 sene kapı kapı gezdi. Sizin gibi, benim gibi gezdiği gittiği yerlerde de baklava börek yemedi, dayak yedi. Ben geldim buraya şimdi, geldiler beni eve aldılar, yedirdiler beni, içirdiler. Böyle vaaza herkes gelir be. Bir de bana dayak atacaktınız burada, ben yine gelecektim. O zaman benim adam olduğum çıkar meydana. Şimdi böyle fuzuli konuşmakla olmaz. Nuh Aleyhisselam 950 sene kapıyı çalıyor, adam açmıyor. Kim o gece yarısı? Ene Nuh kul la ilahe illallah. Ben Nuh Nebiyim, la ilahe illallah söyle felah bul. Ya sen yine mi geldin? Hiç mi bıkmadın be adam? Kalkıyor, birkaç kişi toplaşıyorlar, dövüyorlar, götürüyorlar. Kayaları üstüne koyuyorlar, öldü diye bırakıyorlar, ümidi kesiyorlar. O yine kayaların altından Allah'ın yardımıyla kurtuluyor. Geliyor eve, yaralarını saracak, evdeki karı da kafir. Ne acayip imtihan ya. Karı da kafir. O da alay ediyor ondan. 8 kişi iman etmiş, o da onlara diyor ki ya bu benim kocam deli zaten diyor. Siz de buna ne inanıyorsunuz diyor. Karı da kafir. Oğlunun biri de kafir Kenan. Peygamberin imtihanı bu. 950 sene vaaz ediyor, 8 kişi iman ediyor. Ben zannediyorum ki biz böyle bir şeye karşılaşsaydık kesinlikle ne vaaz ne sohbet. Bütün hizmetleri bırakırdık biz. Nerede ya 950 sene direneceksin 8 kişi için? Bugün bu ümmet deryadır. Gidilen yerde 800'ler, 8000'ler toplanıyor. Çağırdığın zaman ne 8'ler icabet ediyor? Allah buna bereket verdi. Resulünün ümmeti elhamdülillah. Onun için hiç duymayanları davet ederseniz Allah'ın yoluna, Allah rızası için efendim biraz daha hediyeleşin. Bu millet biraz beleşçidir. Şimdi araba parasını hesap eder gelmez. Sen ona diyeceksin ki otobüs parası benden diyeceksin. Usulünü öğretiyorum. Ondan sonra diyeceksin çıkışta şurada bir kahve içeceğiz diyeceksin. Geçen bana dedi hele bu Alman milleti öyle beleşçi gidiyor. 2-3 kilometre gider bir kahve ısmarlayacaksan beleş giderdi. Böyle bir huyları varmış. Türk milleti öyle değildir belki ama çağıracaksın. Kardeşim gel dinle peşinden ne olacak efendim? Bir de kek yediririm sana ya. Bir pasta yediririz. Ne var? Bunları yapacaksınız. Hediyeleşmeden sevişemezsiniz. O zaman bu milleti camiye getirebilirsiniz. Bak Bursa'da benim bir cemaatlerim seneler evvel adamı meyhaneden almak uğraşa bıktı canından bu kadar çağırmak olur mu dedi. Dedi geleceğim söz dedi. Ertesi gece de sen benimle meyhaneye gelirsen dedi. Yalan yerinde caiz. O da dedi geleceğim dedi. Yalan yerinde caiz. Geleceğim dedi. Bunu getirdi vaaza. 2 saat mi 3 saat mi ne sürmüş? 10 senelik iş bu. Bizim İstanbul'daki sohbetlerimiz izdiham. Tıkanıyor. Bazı kere 50 bin kişi geliyor. 100 bin kişi böyle yollardan dönüyor. Adamlar sıkış kaldırıyoruz oturtturuyoruz. Kaldırıyoruz oturtturuyoruz. Zor iş yani. Yeni gelen adam da ne bu der kaçar ya. Bu arkadaş getirdiği adamı baktım diyor. Lan adam darlanacaktı. 2,5 saat vaaz sürdü diyor. Hiç kıpırdamadan dinledi bir de hüngür hüngür ağladı diyor. Vaaz bitti. Ertesi gün oldu. Bir denemeye gideyim bakayım bunu. Gittim gidiyor. Şarapçı adam şarap satıyor. Bir de gittim baktım dükkanda ne kadar şarap var. Kırdı, geçirdi, sildi, süpürdü falan. Ben de şimdi ondan dalga geçiyorum. Hadi meyhaneye gitmiyor muyuz bu akşam? Tevbe dedi ya bırak o işleri biz tevbe ettik dün gece dedi ya. Ya bu cemaatler böyle toplandı. Davetle geldi. E siz de şimdi hep aynı tas aynı hamam yerinde sayarsın. İlerleyemezsin ki ya. İnsanları Allah için çağıracaksınız. Söz verdiniz inşallah. Sözünüzde duracaksınız. Ama Kadir gecesi tabii büyük bir sohbet olacak. Frankfurt merkezde inşallah cemaat olacak. Kadın cemaatler de gelecek. Teravih fakir kıldıracağım. Peşinden Resulullah Efendimizin bizde bir sakalı şerifi var. Sadrazam Muhammed Sadık Paşa'dan intikal etti. Öyle bir sakalı şerif ki mucizesini ispat etti. Çünkü Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vücudundan çıkan hiçbir parça ateşe atsan yanmazdı. Mucize. Efendimizin bir parçasını at ateşe, yani elbisesini, sakalını, yanar mı? At yanmazdı. Şimdi çok sakalı şerifler var ama hilyeye uygun değil. Bu yani milletin dediklerine göre bunu öyle yapmışlar ki bir tutam uzun sakal değil. Efendimiz Aleyhisselam böyle tutardı, bir tutamdan uzun olanları alttan aldırırdı. Tam sivri uçları, köşeleri almışlar. Kızıl renk hilyeye uygun. Ve ne yapmışlar biliyor musunuz? Öyle şişenin içine koyup da çıkartmak falan yok. Camı, kristali su gibi eritecek kadar ateşte kaynatmışlar. Su gibi oluyormuş o çok yakınca böyle cam. Onu onun üstüne dökmüşler. Senin benim sakalım olsa kül olup gider çok şey. 9 tane parça böyle o kristalin içinde artık ilelebet kalmış. Daha ne çıkarabilirsin ne dokunabilirsin dışından öpülmek gibi. Kubbeli bir şekilde böyle hiç ben saraylarda da eşini görmedim. Böyle bir sakalı şerif inşallah getireceğiz. Kadir gecesinde cemaatimizi öptüreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmiş olacağız inşallahı rahman dualarda bulunacağız. Gelemeyenleriniz de duamıza ortaktır. Hep kardeşlerimizi duaya katacağız. Fırsat bulanlar şimdi Kadir gecesi öyle bir gecedir ki 5 vakit değil teravih kılmayan da Kadir gecesi zerre kadar imanı olan bir yola geliyor yani. Onlardan da insanları çağırırsak hidayetlerine vesile olacağız inşallahı rahman. Şimdi burada sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah cennetimizi de isteyip de dağılacağız. Dua etmeden, cennet istemeden çıkan enayilik etmiş olur. Neden? 1 ay çalışıp da maaşını almadan gitmiş gibi olur. Sohbet dinleyenin bir hakkı nedir? Cenneti istemektir, cehennemden sığınmaktır. Mevla buyuruyor ki benim yolumda toplaşanların benden cennet istemeleri hak olsun diyor. Cehennemden sığınmaları haklarıdır diyor. Melekler bizi şimdi çepeçevre sarmış, birinci kat semaya kadar kuşatıyor. Ben bunu kafadan atmıyorum. Kafa gözümle de görmüyorum. Ben keşfim açık diye iddia atmıyorum. Kafa gözümden çok peygamberimin buyruğuna inanıyorum. Gayba iman ediyorum. Siz de öylesiniz. Resulullah bir şey buyurduysa ben bunu görmeden inanmam diyen ne olur? Buhari Müslim hadisinde اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سِوَ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ اَلَى الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ تَنَادَوْا وَهَلُمُّوا اِلٰى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Sizin gibi zikreden bir cemaati aramak için gökten melekler inerler, cadde sokak gezerler. Gezerlerken birisi buraya rastlar, burada zikir sohbet yapıldığına, öbür meleklere bağırır çağırır. Gelin gelin, aradığımız cemaat buradadır, kuşatın. O melekler de gelirler, kanatlarını gererler, birinci kat semaya kadar kuşatırlar. Şimdi siz gözünüzden görmeye bakmayın, kalbinizden inanın ki meleklerin kanatlarının arasındasınız. Birinci kat semaya kadar kuşatılmışsınız, feyiz rahmet yağdırılıyor üzerinize. Ne zannediyorsunuz siz burada? Niye oturdunuz burada? Siz boşuna mı? Benim hatırıma mı oturdunuz? Allah için oturdunuz. İşte o melekler biz gitmeden gitmezler. Biz dağılınca melekler Rabbimizin huzuruna vardık da Rabbimiz benden ne istediler diye sorar. Cennet istediler deyince cennetimi gördüler de mi istediler? Vallahi görmediler ya Rabbi. Ya bir görseydiler? Ya Rabbi cenneti görseydiler bu kadar gevşek mi amin derdiler. Sabaha kadar yalvarırlar ama görmeyince bu kadar oluyor işte. Neden bana sığınıyorlar? Ateşinden. Ateşimi gördüler de mi? Görmediler. Ya görseydiler? Ya Rabbi görseler nasıl kaçardılar ama şimdi bazı kere burnlarını ateşe sokuyorlar cehenneme. Günaha soktun, ateşe soktun. Ey benim meleklerim, sizi şahit ederim. O benim zikrim üzere toplaşan kullarımı istedikleri cennete nail eyledim. Korktukları azaptan emin eyledim Allah buyuracak biz dağıldığımızda inşallah. Melekler de şahittir. Meleklerden birisi de, duyuyor musunuz ne anlatıyorum size? Şimdi bu meclis dağılınca meleklerle Rabbimiz arasında bizim hakkımızda geçecek konuşmayı anlatıyorum size. Allah'ın Resulü'nden naklediyorum size. Ya kafadan atmıyorum ki. Benim ne yetkim var kafadan bir şey konuş. Evet. Bir melek diyor ki ya Rabbi o cemaatin içinde birisi vardı da o da zikir için gelmemişti. Ya milleti işte efendim alacağı vardı birinden. Dediler ki nerede alırım? Dedi ki teraviye git, oraya gelir, orada bulursun herifi, yakalarsın. Ya onun için geldi, ya vereceğini görmeye geldi, ya bir iş için geldi, ya bir kız alacaktı da işte iyi görünmeye geldi. Yani melek demek istiyor ki ya Rabbi onu da mı affedeceğim? Mevla'nın cevabına bakıyor musunuz? Humul kavm la yeşka bihim celisuhum. Zikrim üzere toplaşıp oturanlar benim meclis arkadaşlarımdır. Onlarla oturan da mahrum olmaz. Yani şanıma yakışmaz ki hepsini affedeyim, birisini mahrum edeyim. Toptan pazar, onu da onlara bağışladım abi. Yani şuradan inşallah günahkar çıkmaz. Hatta hadis-i şerifin müjdesinde la yeştemi'u kavmun ala zikrillah illa qila lahum qumu mağfuran lekum. Bu da Ahmed İbni Hanbel rivayetiyledir. Zikirden dağılan cemaata melekler kapıda aff olarak kalkınız, günahlarınızı da sildim, sevaba çevirdim Allah buyuracak. Şimdi tonla günahla gelen, tonla sevapla gideceksin. Buna da aldanma çünkü sen yarın sabaha kadar yine günahları doldurursun. Onun için sohbetten ayrılma. Tamam mı? Bir kere temizlendik sıfır kilometre deyip de yatma. Onun için şimdi duamızı yapacağız kısaca da olsa. Allah razı olsun sizden. Şimdi söyleyeyim. Külliye bir senedir tabii büyük baskılar altında, biliyorsunuz bütün gazeteler manşet yaptı. Bizi de büyük baskılar altına soktular ve böylece külliyemizin sohbetlerine engel oldular. Yani biz orada kandil gecelerinde 50 bin 100 bin kişilerle toplanıyorduk elhamdülillah. Ama şu anda böyle bir fetret devri geçiriyoruz tabii bütün ümmet olarak. İnşallah kısa zamanda bu fitne kalkacağını ve yakın zamanda külliyemiz yeniden faaliyete geçeceğini Allah'tan ümit ediyoruz. Ve bu hususta çok zuhuratlar görenler olmuştur. Evliyaullah'tan zatlar görünmüştür. Kaç kişi, yüzlerce cemaat bana anlattılar ki orası açılacak ve talebelerle dolacak inşallah, İslam alemine ilim ehlini yayacak inşallah. Bu niyetle bunun temeli atılmıştır. Hakikaten Gelenleriniz, görenleriniz olduysa Mekke Medine havası oradaki kandil gecelerinde yaşanıyordu. Sizin içinizde de oraya katılanlar olmuştur. İnşallah ümidimiz Allah'adır. Elimizden almak istediler, alamadılar. Yıkmak istediler, kararlarını çıkarttılar, yıkamadılar. Okul yapmak istediler, onu da yapamadılar. Şimdi tapusu gelmek üzeredir inşallah. Tam manasıyla bir resmiyet kazanacak. İnşallah. Fakat bu arada tabii bütün sohbetlerimiz camilerde durduruldu. Ancak evlerde yapabiliyoruz. Dolayısıyla medreselerimizin birçoğu yerinden taşındı. Oradan oraya, oradan oraya baskın, baskın, baskın Kur'an okuyanlara hücum. Biz zaten mahkeme ifade vermekten her gün canımız çıkıyor. Ama Allah'ımız bu kadar koruduğuna göre bundan sonra da koruyacak inşallah. Kur'an'ının nurunu tamamlayacak inşallah. Bununla beraber burada da eğitimle ilgili büyük faaliyetler haber aldık. Çok sevindik. Esas buralarda da inşallah gençliğimizi yetiştiriyorsunuz. Teşkilatlarınıza teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Yöneticilerinize de duacıyım. Allah razı olsun. Ve şu ayet-i celileler de ibret olsun diye anlatayım size. Fatıma anamızla Hazreti Ali Efendimizin Ehl-i Beyt hakkında sebeb-i nüzülde geçiyor ki Hazreti Ali Efendimiz akşama kadar dolandı, eve ekmek götüremedi, ödünç, borç, un aldı. Getirdi Fatma anamıza, o da onu efendim hamur yaptı, yoğurdu, pişirdi, ekmek etti. Dün geceden sahur yemeden oruca niyet etmişlerdi. Hasan Hüseyin Efendimiz'in torunları da küçük yaşta. İftar oldu, borç aldıkları bir ekmeği sofralarına koydular, katık da yok. Tam o sırada bir miskin fakir kapılarını çaldı. Tam iftar saati. İmtihana bak. Sahur yemeden oruç tutmuşlar. Bir ekmekleri var, o da borç. Ben miskinim, siz ehli beytsiniz, Allah için bir şey verin deyince o ekmeği ona verdiler. İftar da yok, sahur da yok. Ertesi gün oruca niyet ettiler. Ertesi gün Hazreti Ali Efendimiz yine un aldı borç. Getirdi, Fatma anamız yoğurdu ekmek etti. Önlerine koydular. İki gündür açlar. İftar sahur yok. Tam iftar sofrasında bir ekmekleri var yiyecek, kapı çalındı. İmtihana bak. Kim geldi bu sefer? Yetim geldi. Ben yetimim diyor, Allah için bana bir şey verin. Ne yapalım dediler, bu ekmeği de ona verelim. Ona verdiler. Üçüncü gün oldu. İftar yok, sahur yok. Hazreti Ali Efendimiz yine ekmek borç aldı, un. Fatma anamız pişirdi. Önlerine koydular. Üçüncü gün tam iftar saati yine kapı çalındı. Biz olsak o üçüncü gün geleni, yani iyi bir gireriz ona yani. Ulan deriz sahtekar, belki de sen dün yemişsindir. Ben üç gündür yemiyorum ha. Deriz de ha. Üç gündür yemiyorsun. Ehl-i Beyt ne yaptı? Kimsin? Esirim, Allah için verin. Hadi dediler, bu ekmeği de sana verelim. Dördüncü güne çıktılar ki Hasan Hüseyin efendilerimizin artık bacaklarında çocukların derman kalmadı yani. Yatalak oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu haber gelmeden Cebrail aleyhisselam ayetleri getirdi. Ehl-i Beyt'in hakkında ona okudu ki Estaizu billah ve yut'imûne at-ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ innemâ nut'imukum li vecihillâh lâ nurîdu minkum cezâ لا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا İlahir ilahiyat, sadakallahu anazim. Bir sayfa Kur'an'da insan suresi onların müjdelerini beyan ediyor. Kendileri yemeği severken, ekmeğe muhtaçken, en sevdiklerini Allah için yetime, miskine, esire verirken, biz sizden karşılık istemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz, sizi Allah için yediriyoruz dediler. Ramazan geceleri Allah şöyle nida eder kullarına. Men yukridul meliyye gayral adum, mel vefiyye gayral zalum. Benim kadar zengin olan, kuruş bile kaybetmeyen, benim gibi vefalı olan, sözünde duran, kimsenin malını yemeyen, zulmetmeyen Allah'a kim borç verecek? Bu gece sesleniyor şimdi. Borç istiyorum diyor. Sen de diyorsun ya Rabbi sen zenginsin, borcana ihtiyacın var. Kur'an ehli fakir kaldı diyor Allah. Niye onlara vermedin? Verseydin bana borç vermiş olacaktın. Sonsuz alacaktın. Sonsuz alacaktın. Şimdi Allah ile karz-ı hasen muamelesine girelim. Güzelce ödünç verelim. Ya Rabbi bugün veriyorum, en dar zamanımda bekliyorum Allah'ım diyelim. Ramazan'da başkadır. Sadaka kaç kat katlanır? Ramazan'da bir sadaka zekat kadar sevap alır. Farzlar 70 kat, nafileler de farz kadar ecir alacağı hadis-i şerifte var. Allah Teala ecrinizi zayi etmesin. Cömertlik şuurunu size ihsan eylesin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyin Alel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu selamu ala seyyidil mürselin. Ala aliyye sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'elükel cenneh. Ma karrabe ileyha min kavli mu'amel. Ne'udu bike minen nari ma karrabe ileyha min kavli mu'amel. Allahümme inna nes'elükel min khayri ma se'eleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'udu bike min şerri müste'adeke min nebiyyüke Muhammed. صلى الله تعالى عليه وسلم وعبادك الصالحون أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما نسألك قلبا خاشعا نسألك علما نافعا نسألك يقينا صادقا نسألك دينا قيما نسألك العافية من كل بلية نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين شكا جمز مبارك إلى Ramazan'ın bütün bereketlerine nail eyle. Kadir Gecesi'nin hayırlarına nail eyle. Ya Rabbi mahrum olmaktan muhafaza eyle. Buradan aff olarak çıkmak nasip eyle. Boş çevirme, mahrum etme ya Rabbi. İçimizde imanını kaybedecek şakî gâib bırakma ya Rabbel alemin. Ailelerimizi yâr eyle, itaatkâr eyle. Yavrularımızı salihin salihattan eyle. Ya Rabbi çocuklarımızı dinle hizmetkâr eyle. Ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya, bu cemaatin dünya ahiret ne sıkıntıları varsa feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Fakirlerimizi halandan merzuk eyle. Hastalarımıza acil şifa, dertlerimize devalar ihsan eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle. Tekrar kavuşmaya buluşmaya muvaffak eyle. Nice insanların hidayetine vesile eyle. Yaşadıkça yolunda devam şefaat istikamet. Son nefeslerimize imanı kamil husnü hatime ve kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Kelimesi geçene kapamak cümlemize nasip müessel eyle. Bizden evvel ölmüşlerimize garip garip rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Bizi senin için seven, bize senin için gelenleri rızana muvafık eyle. Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi Habibine.